A ponadto tylko jutro banany. Jedynie 3,39 za kilogram. Oferta ważna tylko 26 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro prezydent Andrzej Duda może ujawnić część pytań do referendum konstytucyjnego. Po prawie 10 godzinach zakończyło się posiedzenie komisji weryfikacyjnej badającej stołeczną reprywatyzację. W serwisie zajrzymy też do Abu Dhabi, gdzie ruszyły największe na Bliskim Wschodzie targi książki. Prezydent nie zmienia zdania w sprawie referendum konstytucyjnego. Plebiscyt ma dotyczyć zmian w ustawie zasadniczej. Jutro Andrzej Duda prawdopodobnie przedstawi pytania, jakie rozważa. Tak po rozmowach prezydenta z marszałkiem Senatu mówi wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha. Jutro na Stadionie Narodowym odbędzie się kongres wspólnie o konstytucji. Pan prezydent będzie najprawdopodobniej ujawniał co najmniej część pytań, które dzisiaj rozważa po tych otwartych spotkaniach regionalnych, po opiniach ekspertów, mając wiedzę także własną na temat tego, jakie są oczekiwania. Andrzej Duda chce, by referendum odbyło się 11 lub 10 i 11 listopada. Paweł Mucha zaznacza, że na razie data zeszła na dalszy plan. Nie mamy jeszcze określonej daty wyborów samorządowych, czyli nie wiemy, kiedy będzie pierwsza i druga tura, która jest 14 dni po pierwszej turze. Te terminy mogą nawzajem na siebie oddziaływać. Jest jeszcze trochę czasu do momentu skierowania projektu postanowienia. Ustawowy termin prezydenckiego wniosku do Senatu o zatwierdzenie referendum przypada w lipcu. 10 godzin trwało dziś posiedzenie komisji weryfikacyjnej. Drugim świadkiem była Elżbieta Jakubiek, która pracowała w dawnym biurze Lecha Kaczyńskiego, kiedy był prezydentem stolicy. Zeznanią w prokuraturze krajowej przysłuchiwał się Michał Fedusio. Michale, powiedz, co z nich wynika. Świadek mówiła przede wszystkim o znaczących różnicach w podejściu do zarządzania Warszawą ze strony władz miasta przed kadencjami Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jak mówiła, Lech Kaczyński zarysował wspólną dla poszczególnych dzielnic politykę lokalową i poszerzał bazę dostępnych lokali komunalnych. Takie działania były widoczne również przy roszczeniach dotyczących zamieszkiwanych kamienic, mówiła Jakubiak. W sytuacji, gdyby były roszczenia wobec kamienic z lokatorami, prezydent nakazywał opóźnianie zwrotów kamienic. Dlaczego powiem to wyraźnie? Dlatego, że miasto nie było w stanie zabezpieczyć lokatorów. Miasto nie miało wtedy ani pieniędzy, ani lokali dla lokatorów. Komisja miała dziś przesłuchać także Hannę Gronkiewicz-Waltz. Ta się ponownie na wezwanie komisji nie stawiła, ale wysłała komisji specjalne zaświadczenie, stąd nie ukarano ją grzywną. Obecnie komisja zebrała się jeszcze na krótkie posiedzenie w trybie niejawnym. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Prawie 1,5 tysiąca wydawców z 70 krajów świata. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęła się jedna z największych imprez kulturalnych organizowanych na Bliskim Wschodzie. Targi książki. Polska jest gościem honorowym. W Abu Dhabi promowana jest nie tylko polska literatura, także kultura i historia. W Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, rozpoczęły się dziś największe targi książki w tej części świata. Rozpoczęły z przytupem od występu zespołu Tęgie Chłopy. W tym roku Polska jest gościem honorowym imprezy. To dlatego targom towarzyszy największa w historii prezentacja naszej kultury na Półwyspie Arabskim. Koncerty, wykłady, seminaria, no i oczywiście spotkania z pisarzami. Wśród nich są m.in. Andrzej Sapkowski, Wojciech Chmielarz i Antoni Libera. Sporo miejsca polskiej prezentacji poświęcono najmłodszym. Ozdobą naszego stoiska jest wystawa ilustracji. W planach są także warsztaty i lekcje tańców ludowych. Polska książka dziecięca jest w Emiratach całkiem dobrze znana. Mimo kulturowych różnic, nasz kraj budzi tutaj spore zainteresowanie. Zjednoczone Emiraty Arabskie to powinniśmy sobie uświadomić, są doskonałym wejściem, drogą, drzwiami do świata arabskiego. Powiedział podczas uroczystości otwarcia wicepremier Piotr Gliński. Targi w Abu Dhabi potrwają do 1 maja. Bierze w nich udział prawie 1500 wystawców z 70 krajów. Organizatorzy spodziewają się ponad 300 tysięcy zwiedzających. Z Abu Dhabi Mariusz Cieślik. I jeszcze Wielka Brytania. Kilka minut temu sąd apelacyjny podtrzymał decyzję w sprawie Alfiego Evansa. Orzekł, że wbrew życzeniu rodziców dziecko nie może zostać przewiezione do szpitala Dzieciątka Jezus w Rzymie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Yes, thank you very much. Yeah, Errol already announced the encore, so but I think it's not so bad if you play one more, okay? All right. this last one is called Sonic Riots, and thanks everybody to be here, to us here, and it was a pleasure for us, and yeah, bye.